David Chatham Van Ovenho. گرچه چشم تو پی بردن دل هاست هنوز گرچه چشم تو پی بردن دل هاست هنوز دیده من در من غرق تمناست هنوز خنده بر لب زده خنده بر لب زده تا به تو نزدیک شوم به خدا سینه پره به خدا سینه پر از حسرت غم هاست دوش با یاد تو در خلوت من بزمی بود Thank you. تو در خلوت من بزمی بود، خلق گفته که سودا زده تنهاست هنوز یا خدا یا دلت ما جل غیر است و زمان بی خبری، به خدا در دلم از عشق تو بغاست هنوز یا داد یا گوه همان داخ یا در پی تابده تر از من، در پی تابده تر از من نگهت مونده پرا، چشم هر جایی تو مست تماشاست هنوز. دانم و می فریبیت دانم امید فریبیست پر از رنگ و ریا، چه کنم رنگ فریب تو فریباست هنوز، چه کنم رنگ فریب تو فریباست هنوز.